بیان دے دریم سلورمی خبری مان لگول پلار اللہ کے مطلب دا دوید اصول مہم واوسی دل توحید یو اور رسالت دعا او صداقت کتاب ایمان بالآخرہ آغا فقیات شولا او دوید اصول ممیدون واوسی دل جہاد یور انفاق دعا او تنظیم واداب اغا دو فقیات شولا نفسورت کی بیان دے دا مقاصد سمانی او دا اتو مقاصد بیان دے او ہر یو اولانے چے دے ہر یو اولانے ماغا بلکہ ہر ثانی اغا ممید دا اول دے ہر ثانی اغا سشے دے ممد داول مطلب دا آداب رال تنظیم ب مضبوطی تنظیم چی مضبوطی ناغا مضبوطی کی انفاق سرا او انفاق کی بھی جہاد کی دیشیا او جہاد آغا جہاد کی راضی وجر ایمان بالآخرنا او ایمان پا آخرت باندھ راضی وجر سنا دا منلو دا اللہ دا کتابنا او ایمان دا قرآن کریم من دے اغز راضی دو وجی دا صداقت دا پیغمبرنا او صداقت دا پیغمبر اغا ممید دا توحید دے نو ہر ثانی اغا ممید دا توحید دے او دا شانی ہر اول اغا تفرید تفرید مہار اول کے دے ناگا سبب دے ہر گوند پارا لیکن توحید من لکھی کی دو وجد سنا دو صداقت پیغمبر نا صداقت پیغمبر دالا دو کتاب دو وجن وار دی چید اللہ پیغمبر دی رشتی پیغمبر من لو نو کتاب بمانی کتاب چی دو منلو ایمان پا آخرت براری او کلا چی ایمان روڑی پا آخرت نو جہاد بکے نو جہاد اغیر دو وجینا بمال لگے نو دو مال لگول دو وجینا تنظیم اغاو برابر ساتے نو چی تنظیم برابر شنو دار عزید آداب دو وجینا دار عزید آداب دو وجینا قرآن کریم کلا دا سلور والا دا کل پیو سورت کی ذکر کئی نو کل پیو ترتیب باندھے ذکر کئی نو کل پبل ترتیب نو کل پبل ترتیب باندھے جدا جدا ترتیب سرا اللہ دا ذکر کئی رو گورا سورہ تغابن گورا سلور شیتم سورت آیت اولانے اتشتم اسی پارا دا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر یسبح للہ فاتی بیانی اللہ تا ما فی السماوات کی پاس مانو کی و ما آغس فی الارض کی پاس مکا کی لہ الملک و لہ الحمد ددی اللہ واق اختیار دے بادشاہی دا او ددی اللہ حمد دے وہو علی کل شیء قدیر او دا اللہ پارے وشے باندے قدرت والا دے دا شانی بیا ور پسی عبور سلورم آیت اندہ سورت یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور یعلم پوری کی دا اللہ پاگس باندھی جی پاس منو پر مدکی او پوری کی دا اللہ پاگس باندھی چپٹ ویتاسو وما او پاگس باندھی تولینون چسرگاندہ ویتاسو والله عليم بذات الصدور اللہ پوری کی پراگنو سنو باندے ندوارا اس بات توحید دیا ندویم پورا اس بات رسالت شپگم آیت کی ذالک بانہو کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید دا اس بات رسالت دے اللہ ذالک بانہ دا پسود یقینا شاندار کانتو تاتیہم رسلہم چرات لل بدئی تام یاد گئی بل بہنا تھی مجھے بوخ کارا سارا اس بات کا رسالت فقالو بسویل نہیں اب شرونا اے بنی آدم ہدایت گئی منگتا لار خی منگتا بریلیان بل خوشی کلے پیغمبر تو اب شرون فکر کچھ بنیا پیغمبر تے بنی آدم بشر والے ہوئی بس کا کافر شوالا نا دا دی خپل کرولی دی دا مانا ندا فقالو فسویل دی ابشر یهدوننا اے بنی آدم ہدایت کئی منگتا فکفرو پس کفر اکرو اوواوری دل دی دا تابداری دا پیغمبرنا واستغن اللہ اللہم بی پرواش دا عذاب ورکولونا دیتا سزے والا ورکا اللہ دی بی پرواش تا اہل شوے اور بسی آیت کی پورا اس بات قیامت نبیا پورا صداقت قرآن کریم آیت پورا ہم زعم الذین کفروا الا یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر گمان کیا کسان کی کمر کرے اللہ نبار سو دا چہر گل پور تب نکریشی ای قبرون نا ہوا یا بلا نددارنگی نبالا نپارد اضراب دما سبق کرائی نمخ کی لن نبار سو دے منفی کلام دے نمدب داگا با مصبت شیا بلا نددارنگی مانا دیگی لن نبار سو مطلب داشتی اباسو و ربی اور مالی قسمی بخبل رب لطو باسننا کہ خامخا پورتا کول بشیتاسو یا خامخا خبرداری بدل پر شیتاسو تا بی ما پاوسوان دی عملتم شیتاو سامل کرے و ذالک اللہ یسیر اداکار دی پا اللہ واندی آسان اسو گورا صداقت دی قرآن کریم او کتو گوری ندری والے یو دیراج مکری دیا او چی یو مید محکم ورسر کی نسلور والا را یو دی دیا فآمنو باللہ ورسولہ والنور اللذی انزلنا یو مید محکم لیوم الجمع ذالک یوم التوابون نسلور والے یو دیراج مکرل بس ایمان را رئی پا اللہ واندے یعنی کتو حیب تا اللہ او پہ پیغمبر دے اللہ ون نور الذی انزلنا او پرانا کتاب آوان دی چرا لے گلے دے منگا او دا یوم یجمعکم چور سر یو دے کنو ایمان بالآخرش مسلور والے بیار آجم اکلالا دا شانی ور پسی او پر سور طلاق پر سور طلاق کیا بیان دے ام دا شانی دا سلور خبرو آیت گورا ومنا یعنی دویم رکونا پدی جی بیان دے عمدہ شانی مقاصد ارباو پدی ترتیب کی فرق دے آغس تو گورا اول دے صداقت قرآن کریم نداشانی صداقت پیغمبر دے مسلد توحید دا آیت گورا لسم آیت گورا الذین آمنوا دایت رست عیسا الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور آکسان چیمان روڑے پتہ کی سر رالی گلے اللہ تا ستا ذکر ذکر سے رسولان اللہ تا پیغمبر رالی گلے یتلو علیکم چلوئی بتا سو بندی آیات اللہ آیات نظر اللہ انو اس بات رسالت یو چی رسولان او یتلو علیکم آیات اللہ صداقت قرآن کریم او بیا ورپسی بیان دا مسلیل توحید چی اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن اللہ غزات دے چی پیدا کری دی واسمانونا او دزمکن مثلہن پشانت دے رالیگی اللہ حکم بینہن پمیند دی کیا اس بات دے دو مقاصد ارباؤ کل دغ شانی اللہ دا ذکر کیا دا سی طریقی سرا ہاں ذکر کیا اگورا طریقہ والا بدل کیا سورہ سبا اگورا سلور درسم سورت دے اول کی بیان د مسلیل توحید اولانی آیت کیا الحمدللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و لہو الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر لائق د حمد اللہ غزات لہو چید پار دیا ما غس چید پاس مانو کی و ما آلس فلاو دی چیدی پر مکا کی او دی اللہ حمد دے فل آخرہ و دنیا و پاخر کی ادا اللہ دے حکمت والا و خبردار دا شانی بیا اس بات دا قیامت درے میں تکورا سورہ سبا وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة اوایا کسان جی کبر کرے نبرادی منگا تا قیامت اوایا پالا ندر آرنگی وربی او قسم جی زما پخپل رب باندے لتا تی انکم عالم الغیب کہ خام خار عجبتا ہوتا دا قیامت اترب دا پوئی دن کی ذات میں پا غیب باندے اس بات دا قیامت درین اس بات دا رسالت اتمیت گورا افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد يجوري دي پا الله واني درو ياك پدمان دي كيري انبياء الله وينا بل الذين بل كي آغا كسان چيمان راڑي پا آخرت باندي پا عذاب كي بي او پا گمراهي لري كي بي ده حقنا دا شانی اگورا اللہ اس بات دی مقاصد ارباو کرے دے نو کل ادا سکڑی ادا سلور والے یو آیت کی جمع کری دیا دا اگورا سورہ نساء اگورا آیت اگورا یو سل شپک درشم مسیپارا دا سلورم سورت دے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اے مومنان آمنوا باللہ ورسولہ ایمان داری پا اللہ تو پیغمبر دا اللہ نو آمنوا باللہ توحید ورسولہ اس بات رسالت والکتاب الذی صداقت قرآن کریم او پا کتاب آغوانی چرا لے گلے دے اللہ علی رسولہ پا پیغمبر قلوانی والکتاب الذی انزل من قبل او پنومی کتاب آواندی چرالے گلے اللہ مخیر دینا ومن یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والیوم الاخر اس بات قیامت نبدی یو آیت کی اللہ دا سلور و آراج مکر اللہ نو کل کل اللہ کی ذکر کئی یو یو سورت والا مستقل راڑی مستقل والا یہ صورت راڑی چپکی بیان دبلی خبری نہیں دبلی خبری بیان بچی نہیں لکاری پارا پورا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد مخالص بیان مسلی توحید دے ندا جانی اس بات رسالت والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا اور پسی سورہ انشراح الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا دوار سورة نوكي اثبات رسالت نو اثبات صداقت قرآن کریم یو سورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اس بات دا صداقت دا قرآن کریم دے ایمان بالآخرہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها لان ربک اوحى لها یوم یذکر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ متعویل اثبات صداقت قیامت اثبات قیامت نکل اتوار او سورت کی ذکر کئی کل داری نسلور ذکر کئی کل پہ مختلف سورتوں کی ذکر کئی کل پہ یو ترتیب و کل پہ بن ترتیب باندے کل پہ یو ایت کی سلور والا جمع کئی کل یو یو سورت ایت بیان دے یو یو مسلیوی دا شانی وہ سکورا بیان دا مسلی دا توحید کل اللہ پیو عنوان سر ذکر کئی نکل پبل عنوان سر نکل پبل او کل پبل عنوان سر کل ذکر کئی عنوان والا الہ راڑیا نمسل دا توحید پا عنوان دا الہ سر نکل مسل دا توحید اغپا عنوان دا الحمدللہ سر نکل مسل دا توحید پا عنوان دا تسبیح سر پا عنوان دا برکت سر نکل مسل دا توحید پا عنوان دا تسبیح سر نظر گورا دا سرور عنوانات سول کل مسل دا توحیدی عنوان بولاری مسل دا الہ نکل و مسل دا توحیدی عنوان دا حمد لکا الحمدللہ کلو مسلح توحیدی عنوان دی برکت فتبارک اللہ رب العالمین او تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده درشانی کلو مسلح توحید ذکر کئی عنوان دیوی تسبیح فسبحان اللہ حين تمسون وحين تصبحون سبحان الذي أسرى بعبده كلب عنوان امر بھیا یا بسی حد مادی بھی یا بسی حد مزاری بھی یا بسی حد مصدر بھی یا بسی حد مصدر بھی دیگر عنوانات سرا بیان ذکر کئی دو مسئلی توحید حضرت شیر رحمہ اللہ بھی یہ بے اگا عاشق معشوقی تویلیا بہر رنگی کی خواہی جام میں پوش من اندازی قدترا میں شناس تو چی سرنگی جام آگن دن آگن دا زفتا تاد قدم معلوم ما چی تو سوک روانے مدکشانی کلب یو عنوان اختیاری یو کلب مقصد بسی بیان بید مسئلی توحید زو گورا مسئلہ توحید پونوان دے الہ سرا لسورہ بقرین شروع کا اللہ وی الہکم الہ واحد آیت گورا یوسف درشپیت و الہکم الہ واحد او مددگار تاسو مددگار ریچیو لا الہ الا ہو نشترے حرسو کارساد حاجت رو مددگار الا ہو مگر تدیو اللہ دے الرحمنو انتہائی میں حربان دے الرحیم او بیاب یا رحم کولو والا دے ندا اس مسئلہ توحید دا فعنوان دے الہ سرا دا شانی درہم سپاری اول مفقورا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم درہم سپارا آیت قورت و سوا مدفن دوسا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشترے عیسو کارساد حاجت رو مددگار اللہ ہو مگر دغیو اللہ دے الحیو کہ ہمیشہ جون دے دے القیوم او ہمیشہ اولا دے پتدیر مخلوقات دا شانی سورہ آل عمران اول پورا سورہ آل عمران اول آیت پورا دویم اللہ پوری دی پمانا دی الفاظ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ موجود دے نشترے اسو کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگر دغے واللہ دے الحیو ہمیشہ پارجون دے دے القیوم او ہمیشہ اولاد دے پتدیر مخلوقات دا شانی اگورا دلائل بیان کی نبیات مسئلہ توحید تبریکیا شپگم آیت اگورا سورہ آل عمران ہوا اللذی انزل علیک الکتاب بلکہ دینا مخیت ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم دا اللہ و ذات دے چی شکل نظر کیتا ستا فی الارحامی پا جیر رمیندو کی کیف یشاء سرنگ چی خوخیل اللہ تور سپینا غنم رنگیا ایا سرنگ چی اللہ خوخیل پورا خلقت والا ناقص الخلقت لا الہ الا ہو نشتیسو کارساز حاجت روا مددگار مگر دغی واللہ دے العزیزو چیزور وردے الحکیم او دے حکمت والا دے دا شانی دا سورت رسو گورا آیت اطلسم شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بیان کرے دا اللہ, گواہی کرے دا اللہ انہو چی یقیناً شاندار ہے, نشتے سو کارساز حاجت روا مددگار, اللہ مگر دغے واللہ دے, والملائکتو او فرشتین دا گواہی کئی, وولو العلمی او خاندان دا علم دا گواہی کئی, قائمان بالقسط ولارا دا گواہی پا انصاف باندیا, دا یو انصاف گواہی دا. او مطلب دا پا دی آیت کی بیان دیا دا دلیل وحی چی شاہد اللہ ہاں, او دوشانی والملائکتو دلیل نقلی دے دو فرشتونا, نو اولو العلمی خوندان دا علم, نو دا دلیل دلیل عقلی دے, دلیل عقلی دے قائمًا بالقسط اولا دا گواہی پا انصاف باندے, لا الہ الا ہو نشتہ ایسو کارسار حاجت روح مددگار, مگر دوائے واللہ دے چدور اورو حکمت والا دے. زو گورا سورہ نساء گورا, سورہ آل عمران پسی سورہ نساء آیت گورا یو سل یو ویا بیان دا حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے, چ اللہ وی اہلی کتاب بیاتے مکو وی بدین خپل کی پا اللہ باندې موائے مگر رشتیا, انما المسیح عیسی صلی اللہ مریم رسول اللہ, یقیناً مسیح عیسیٰ علیہ السلام بیر مریم پیغمبر دا اللہ دے, کلمہ دا اللہ دا, اللہ دارا لے دلی و مریم تا او روح دے منہ طرف دی اللہ نا. نبیاو ایا انما اللہ الہ واحد, آیت یو سلی و ویا انما اللہ الہ واحد, یقیناً اللہ کارساز حاجت روا مددگار دے کیو, سبحانہ پاکی رضی اللہ تا ان یکون لہو ولد, دا کسی دے پار رضی اللہ نائبا. نا انما اللہ الہ واحد مسئلہ توحید دا پونوان دے لا سرا, دا شانی مسئلہ توحید ہم پدی عنوان سرا. گو گو رسول توبہ سورت دے نہن آیت گورا یو درشم, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. مولید مولیان فلو قران فل مرضگاران سوا اللہنا, او عیسیٰ علیہ السلام جزید مریم دے, وما امیرو او حکم نو کڑے شوید ایتا اللہ لیعبدو الہ واحدا, مگر دی چھ عبادت کئی دی مددگاری کی او, لا الہ الا ہو نشترے اسو کارساز حاجت روا مددگار, اللہ ہو مگر دغے واللہ دے, سبحانہ پاکی دی اللہ تا. حضر شیر رحمہ اللہ بھی دی ہو تا گور ورکا دین پارا چلڑ تیری کسی تاسو پخلوانی ہو ہو کے, سبحانہ پاکی دی اللہ تا عما یشرکون داوسنا چلا مشرکان ورسر شرکی گو گور سور رعد گورا بیان مسلی توحید فعنوان دے لا سرا آیت گورا درشم کذالک سپارم دیار لسما سورت دیار لسم آیت دیرشم کذالک ارسلنا کبھی امتین قد خلت من قبلها امم لتطلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت ویلیہ متاب. اللہ ویتان المخ کیا فامتنو کی انبیاء علیہ السلام لی بلیدی نو کذالک ارسلنا کبھی امتین دغشانی رالے گلے منگتو فیو امت کی جب تاکی سر تیر شوی دی مخیدین امامون دیر امتنا آغیل میں انبیاء علیہ السلام رالے گلیو دغشانی تلیم راولے گلیا لتطلو علیہم اللذی یہ پارا چھوڑ والی تو بدائی وان دیا و کتاب چھو وحی کرد منگئی لے کتا تا وهم یکفرون بالرحمن او دائی کفر کئی پا مہربان بادشاہ وان دی او آیا ہوا ربی دا اللہ پالون کا دما دے لا الہ الا ہو نشتہ دے اسو کارساز حاجت رواو مددگار مگر دغیا واللہ دے علیہ توکلتو کدی اللہ بھائی جان سپار لے رے ماں ویلے ہی متاب او دی اللہ تدرو جو زمان دا شانی حضورا مسئلہ توحید ان پدی سورت کی شپت در شمایت کیا سرے بھی چاہی کی لفظ الہ نشترے خدا مسئلہ توحید شپت در شمایت قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب. زوجورا سوره نحل غورا سوره نحل قالتم سوره دي ايات غورا يوقنوس وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإيايا فارهبون. اوائي الله من شيطاسو الهين اثنين مددگاران متعدد دا مطلب نا جدو من شيطري خير دے الهين اثنين مددگاران متعدد انما هو اله واحد یقیناً دا اللہ دے کارساز حاجت رہو مددگاری کیاو فئی آیا فرحبون پس خاص زمانہ فرحبون پس پویری گئیا دا شان سورہ نحل گورا آیت گورت و اشتم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. مددگار ساسو مددگار دے کیاو پس آگا سانچی مان راڑی پاخرت باندی رونا دے منکراتون ناشنا گلن کی دی مسلیلا وهم مستکبرون او دے زان دے گلنیا داشن سورہ نحل گورا آیت ویم ینزل الملائکت بروح من امره على من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. رالی کی اللہ فرشتے قرآن کریم سارا یا مانا جبریل امین سارا من امره دا حکم خپلنا بچا بندی چفاشید بندگان خپلنا ان انذروا دا چویر وی خلق انه چیقین انشاندار لا اله الا انا کارسار حاجت رو مددگار مگر دیما فتقون پس کوئری گئی زمانا. زوگو رسول ابراہیم رسول ابراہیم آخر هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. دا دا قرآن کریم بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلقوا ولینذروا به حدید پارا جو یار ولی شی خلق و بیان دی قرآن کریم ولیعلمو حدید پار جی پوشی رئی انما هو الہ واحد کی یقیناً دا اللہ دے کارساز حاجت رہا مددگاری کیو ولیذکر اولو الالباب او دید پارا چپن واخلی خاندان دا قلنو زوگو رسول کهف اطلسم سورت دے بیان دا صادقہ بو آیت گورا سوار لسن وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا او مضبوطیارا وستی لمنگا پٹھے اڑا گولی منگا پن دئیوان دی قامو کم فکری دل دئی فسوئل دئی ربنا رب السماوات والارض رب دمنگا مالک داسمان درم کی دے لن ندعو من دونه الہا پھر جز نرا مدد کو منگا سوائے لی اللہ نا الہا بلسو مددگار تاکی سربو آئے منگا فدر وقت کی شدوتا زیادینا من با زیادی خبر اکوا کہ منگا بغیر دا اللہ نا بلسو را مدد کرلا دا شانم دا سورتو گورا آیت گورا دو کم سلویخ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرکو بربی احدا لیکن ذو ذویما هو اللہ ربی دا اللہ رب زما ازنی سراکم در افل سرا احدا اسوکما درشن دی سورت خیر گورا نبیان در مسلی در توحید ان بدک عنوان دے لا سرا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ويا يقينا ذو بني ادم مستاسو بندیا واحد قول شماتا چی یقینا مددگار ستاسو مددگار دے کیاو بس یو اللہ ستاسو مددگار دے فمن كان يرجو لقاء ربه فساسو في عقيدة ساتي لفشي رفل فليعمل عملا صالحا فسعمل ديوك يمل نيك ولا يشرب بعبادة ربه أحدا او ندي صدار كي فعبادة رفل كي السوك داشاني الله جدي مسليل بيان دبارا انبياء عليهم السلام رالي دليلي دا دی کیا ہر پیغمبر دا خبر کرے دا رو کو رسول ای انبیاء گورا ان دشتم آیت نسور ای نحل شپک دیر شم آیت سور انبیاء گورا ان دشتم آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا اله الا انا فاعبدون ان ذا لغل منغا مخيستان يسو پیغمبر الا نوحي اليه مگر وحي بقول منغا پیغمبر تا انه يقينا شان دار لا اله الا انا كنيست ريسو كارسار حاجت رو مددگار مگر ديما فاعبدون بس یو گرائی ما پا عبادت باندیا یو ما لائف دے عبادتو گرائیا ردہ شانیو گورا سورہ نحل اللہ وی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت آیت دے شپگ درشم اگر چلتا لوزی الہ اگر نشتویا رو گورا چی لوزی الہ اگر آگلی لکا سورہ نمل گورا سورہ قصص گورا سورہ نمل و اشتم سورت دے سورہ قصص ات اشتم سورت دے سورہ نمل گورا شلمی سپاری اول مخ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون اے سوق دے چپیدا کلی اسمان نوز مکا اراور ایتا ستا زبرا نوبا پسا درون امونگا پا دی سرا بارچی خاون دے ترو تازا گئی ما کان لکوم نشتا دسے اختیار ستا سو ہم تم بھی تو شجرا ہا لا چرا درون دیتا سی اونا دی ایلاہم اللہ ایشتا دے پا دی کسو کارساد حاجت روا مددگار سرد اللہ دشت پی تم آیت دے اور بسی دوشانی ہر یو آیت نتر سلورش پی تو پوری تو گورد الفاظ بیا بیا راضی ایلاہم اللہ ایلاہم اللہ ایلاہم اللہ نو دا مسئلہ توحید دا فونوان دے الہ سارا زدی پسی سورہ قصص گورا آیت گورا او یا وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون او دا الله موجود نشتره اسو کارساز حاجت روا مددگار الا هو مگر دغیو الله دے له الحمد في الاولى والاخره دے دی اللہ حمد دے دنیا و آخر کی وله الحكم ازدی اللہ بھی سل چلی گی ویلیہ ترجعون او طرف دی اللہ تا واپس کولے بشیتا سوا نتاولی دا مسر و توحید او دا بیان شیلا پدی یو عنوان ماندی چی عنوان دی الہ دے دا شانی کلا بیان دا مسلی توحید بھی فعنوان دا الحمدللہ سرا فعنوان دا حمد سرا نظورا اول پند سورتنا اداغی اول سورة فاتحة کی سورت